أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تو پڑھ جو اتری تیری طرف کتاب اور قائم رکھ نماز، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور اللہ کی یاد ہے سب سے بڑی، اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو. خلاصہ تفسیر: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ رسول ہیں اس لیے جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے واسطے اس کو لوگوں کے سامنے پڑھا کیجئے، اور تبلیغ قولی کے ساتھ تبلیغ عملی بھی کیجئے کہ دین کے کام ان کو عمل کر کے بھی بتلائیے. خصوصاً نماز کی پابندی رکھیے، کیونکہ تمام اعمال میں نماز اعظم عبادت بھی ہے اور اس کے اثرات بھی دور رس ہیں، کہ بے شک نماز اپنی وضع کے اعتبار سے بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی رہتی ہے، یعنی بزبان حال کہتی ہے کہ تو جس معبود کی انتہائی تعظیم کر رہا ہے اور اس کی اطاعت کا اقرار کر رہا ہے، فحشا اور منکر میں مبتلا ہونا اس کی شان میں بے ادبی ہے. اور اسی طرح نماز کے سوا جتنے نیک کام ہیں سب پابندی کے لائق ہیں، کیونکہ وہ سب قولاً یا فعلاً اللہ کی یاد ہی ہیں، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. اور اگر تم اللہ کی یاد میں غفلت کرو تو یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بدلہ ملے گا. معارف و مسائل: اتل ما اوحی الیک، سابقہ آیات میں چند انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کا ذکر تھا، جن میں بڑے بڑے سرکش کفار اور ان پر طرح طرح کے عذابوں کا بیان تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین امت کے لیے تسلی بھی ہے کہ انبیاء سابقین نے مخالفین کی کیسی کیسی ایذاؤں پر صبر کیا، اور اس کی تلقین بھی کہ تبلیغ و دعوت کے کام میں کسی حال ہمت نہیں ہارنا چاہیے. اصلاح خلق کا مختصر جامع نسخہ. مذکور صدر آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اللہ کا ایک مختصر جامع نسخہ بتلایا گیا ہے، جس پر عمل کرنے سے پورے دین پر عمل کرنے کے راستے کھل جاتے ہیں، اور اس کی راہ میں جو رکاوٹیں عادتاً پیش آتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. اس نسخہ اکثیر کے دو جز ہیں، ایک تلاوت قرآن، دوسرے نماز کی اقامت. اور اس جگہ اصل مقصود تو یہی ہے کہ لوگوں کو ان چیزوں کا پابند کیا جائے، لیکن ترغیب و تاکید کے لیے ان دونوں چیزوں کا حکم اولاً خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، تاکہ امت کو اس پر عمل کرنے کی زیادہ رغبت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تعلیم سے ان کو خود عمل کرنا بھی آسان ہو جائے. ان میں تلاوت قرآن تو سب کاموں کی روح اور اصل بنیاد ہے، اس کے بعد دوسری چیز اقامت صلات ہے، جس کو تمام دوسرے فرائض اور اعمال سے ممتاز کر کے بیان کرنے کی یہ حکمت بھی بیان فرما دی کہ نماز خود اپنی ذات میں بھی بہت بڑی اہم عبادت ہے اور دین کا عمود ہے. اس کے ساتھ اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو شخص نماز کی اقامت کر لے تو نماز اس کو فحشا اور منکر سے روک دیتی ہے. فحشا ہر ایسے برے فعل یا قول کو کہا جاتا ہے جس کی برائی کھلی ہوئی اور ایسی واضح ہو کہ ہر عقل والا مومن ہو یا کافر اس کو برا سمجھے، جیسے زنا، قتل ناحق، چوری، ڈاکہ وغیرہ. اور منکر وہ قول و فعل ہے جس کے حرام و ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو، اس لیے ائمہ فقہا کے اجتہادی اختلافات میں کسی جانب کو منکر نہیں کہا جا سکتا. فحش اور منکر کے دو لفظوں میں تمام جرائم اور ظاہر و باطنی گناہ آ گئے جو خود بھی فساد ہی فساد ہیں اور اعمال صالحہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہے. نماز کا تمام گناہوں سے روکنے کا مطلب. متعدد مستند احادیث کی روح سے یہ مطلب ہے کہ اقامت صلات میں بالخاصہ تاثیر ہے کہ جو اس کو ادا کرتا ہے اس سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، بشرط یہ کہ صرف نماز پڑھنا نہ ہو بلکہ الفاظ قرآن کے مطابق اقامت صلات ہو. اقامت کے لفظی معنی سیدھا کھڑا کرنے کے ہیں جس میں کسی طرف جھکاؤ نہ ہو. اس لیے اقامت صلات کا مفہوم یہ ہوا کہ نماز کے تمام ظاہری اور باطنی آداب اس طرح ادا کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ادا کر کے بتلایا، اور عمر بھر ان کی زبانی تلقین بھی فرماتے رہے کہ بدن اور کپڑے اور جائے نماز کی مکمل طہارت بھی ہو، پھر نماز جماعت کا پورا اہتمام بھی، اور نماز کے تمام اعمال کو سنت کے مطابق بنانا بھی. یہ تو ظاہری آداب ہوئے، باطنی یہ کہ مکمل خشوع خضوع سے اس طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہو کہ گویا وہ حق تعالی سے عرض و معروض کر رہا ہے. اس طرح اقامت صلات کرنے والے کو من جانب اللہ خود بخود توفیق اعمال صالحہ کی بھی ہوتی ہے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی بھی. اس طرح اقامت صلات کرنے والے کو من جانب اللہ خود بخود توفیق اعمال صالحہ کی بھی ہوتی ہے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی بھی. اور جو شخص نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے نہ بچا تو سمجھ لے کہ اس کی نماز ہی میں قصور ہے. جیسا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس کی نماز نے فحاشا اور منکر سے نہ روکا اس کی نماز کچھ نہیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے اپنی نماز کی اطاعت نہ کی. اور نماز کی اطاعت یہی ہے کہ فحاشا اور منکر سے باز آ جائے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا کہ جس شخص کی نماز نے اس کو اعمال صالحہ پر عمل اور منکرات سے پرہیز پر آمادہ نہیں کیا تو ایسی نماز اس کو اللہ سے اور زیادہ دور کر دیتی ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں روایتوں کو نقل کر کے ترجیح اس کو دی ہے کہ یہ احادیث مرفوعہ نہیں بلکہ عمران بن حسین اور عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے اقوال ہیں جو ان حضرات نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمائے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہے اور جب صبح ہو جاتی ہے تو چوری کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ عن قریب نماز اس کو چوری سے روک دے گی. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد وہ اپنے گناہ سے تائب ہو گیا. ایک شبہ کا جواب. یہاں بعض لوگ یہ شبہ کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نماز کے پابند ہونے کے باوجود بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں جو بظاہر اس آیت کے ارشاد کے خلاف ہے. اس کے جواب میں بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ آیت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ نماز نمازی کو گناہوں سے منع کرتی ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ جس کو کسی کام سے منع کیا جائے وہ اس سے باز بھی آ جائے؟ آخر قرآن و حدیث سب لوگوں کو گناہ سے منع کرتے ہیں، مگر بہت سے لوگ اس منع کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے اور گناہ سے باز نہیں آتے. خلاصہ تفسیر مذکور میں یہی توجہ لی گئی ہے. مگر اکثر حضرات مفسرین نے فرمایا کہ نماز کے منع کرنے کا مفہوم صرف حکم دینا نہیں بلکہ نماز میں بالخاصہ یہ اثر بھی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے. اور جس کو توفیق نہ ہو تو غور کرنے سے ثابت ہو جائے گا کہ اس کی نماز میں کوئی خلل تھا اور اقامت صلات کا حق اس نے ادا نہیں کیا. احادیث مذکورہ سے اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ, یعنی اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور وہ تمہارے سب اعمال کو خوب جانتا ہے. یہاں ذکر اللہ کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ بندے جو اللہ کا ذکر نماز یا خارج نماز میں کرتے ہیں وہ بڑی چیز ہے, اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بندے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے ذاکر بندوں کا ذکر فرشتوں کے مجمع میں کرتے ہیں. فَلْقُرُونِ أَذْكُرْكُمْ, اور یہ عبادت گزار بندوں کو اللہ کا یاد کرنا سب سے بڑی نعمت ہے. بہت سے صحابہ و تابعین سے اس جگہ ذکر اللہ کا یہی دوسرا مفہوم منقول ہے. ابن جریر اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے, اور اس مفہوم کے لحاظ سے اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ نماز پڑھنے میں گناہوں سے نجات کا اصل سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اس کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں, اور اس کی برکت سے اس کو گناہوں سے نجات ملتی ہے, نجات مل جاتی ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. اور جھگڑا نہ کرو اہل کتاب سے مگر اس طرح پر جو بہتر ہو, مگر جو ان میں بے انصاف ہیں, اور یوں کہو کہ ہم مانتے ہیں جو اترا ہم کو اور اترا تم کو, اور بندگی ہماری اور تمہاری ایک ہی کو ہے اور ہم اسی کے حکم پر چلتے ہیں. اور ویسی ہی ہم نے اتاری تجھ پر کتاب, سو جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو مانتے ہیں, اور ان مکہ والوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ اس کو مانتے ہیں اور منکر وہی ہیں ہماری باتوں سے جو نافرمان ہیں. اور تو پڑھتا نہ تھا اس سے پہلے کوئی کتاب, اور نہ لکھتا تھا اپنے داہنے ہاتھ سے, تب تو البتہ شبے میں پڑھتے یہ جھوٹے, بلکہ یہ قرآن تو آیتیں ہیں صاف ان لوگوں کے سینوں میں جن کو ملی ہے سمجھ, اور منکر نہیں ہماری باتوں سے مگر وہی جو بے انصاف ہیں. اور کہتے ہیں کیوں نہ اتنی اس پر کچھ نشانیاں اس کے رب سے, تو کہ نشانیاں تو ہیں اختیار میں اللہ کے, اور میں تو بس سنا دینے والا ہوں کھول کر. کیا ان کو یہ کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر اتاری کتاب کے ان پر پڑھی جاتی ہے, بے شک اس میں رحمت ہے اور سمجھانا ان لوگوں کو جو مانتے ہیں. تو کہ کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے بیچ گواہ, جانتا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں, اور جو لوگ یقین لاتے ہیں جھوٹ پر اور منکر ہوئے اللہ سے وہی ہیں نقصان پانے والے. اور جلدی مانگتے ہیں تجھ سے آفت, اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ مقررہ تو آ پہنچتی ان پر آفت, اور البتہ آئے گی ان پر اچانک اور ان کو خبر نہ ہوگی. جلدی مانگتے ہیں تجھ سے عذاب, اور دوزخ گھیر رہی ہے منکروں کو, جس دن گھیر لے گا ان کو عذاب ان کے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے, اور کہے گا چکھو جیسا کچھ تم کرتے تھے. خلاصہ تفسیر. اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہے تو اے مسلمان و منکرین رسالت میں سے جو اہل کتاب ہیں ہم ان سے طریقہ گفتگو بتلاتے ہیں. تو اے مسلمانوں منکرین رسالت میں سے جو اہل کتاب ہیں ہم ان سے طریقہ گفتگو بتلاتے ہیں, اور یہ تخصیص اس لیے کہ اول تو وہ بوجہ اہل علم ہونے کے بات کو سنتے ہیں, اور مشرکین تو بات سننے سے پہلے ہی ایذا کے درپے ہو جاتے ہیں. دوسرے اہل علم کے ایمان لے آنے سے عوام کا ایمان زیادہ متوقع ہو جاتا ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تم اہل کتاب کے ساتھ بجز مہذب طریقے کے مباحثہ مت کرو, ہاں جو ان میں زیادتی کریں تو ان کو جواب ترکی بترکی دینے کا مذائقہ نہیں, گو افضل جب بھی طریقہ احسن ہے. اور وہ مہذب طریقہ یہ ہے کہ مثلا ان سے یوں کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی, اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل ہوں, کیونکہ مدار ایمان کا منزل من اللہ ہونا ہے. پس جب ہماری کتاب کا منزل من اللہ ہونا تمہاری کتب سے بھی ثابت ہے, پھر تم کو قرآن پر بھی ایمان لانا چاہیے, اور یہ تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے. کقولہ تعالی الی کلمۃ سواء بیننا, جب توحید متفق علیہ ہے اور اپنے احبار و رہبان کی اطاعت کی وجہ سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا خلاف توحید ہے, تو تم کو ہمارے نبی پر ایمان لانا چاہیے. کقولہ تعالی ولا یتخذ بعضنا ولا یتخذ بعضنا, اور اس گفتگو کے ساتھ اپنا مسلمان ہونا تنبیہ کے لیے سنا دو کہ ہم تو اس کی اطاعت کرتے ہیں. اس میں عقائد و اعمال سب آ گئے, یعنی اسی طرح تم کو بھی چاہیے جبکہ مقتضی موجود ہے. کقولہ تعالی فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, اور جس طرح ہم نے پہلے انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل کی اسی طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس کی بنا پر مجادلہ بالاحسن کی تعلیم کی گئی. تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب کی نافع سمجھ دی ہے وہ اس آپ والی کتاب پر ایمان لے آتے ہیں, اور ان سے مجادلے کی بھی نوبت شاذ و نادر آتی ہے, اور ان اہل عرب مشرق لوگوں میں بھی بعض ایسے منصف ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں, خواہ خود سمجھ کر یا اہل علم کے ایمان سے استدلال کر کے. اور وضوح دلائل کے بعد ہماری اس کتاب کی آیتوں سے بجز ضدی کافروں کے اور کوئی منکر نہیں ہوتا. اوپر مجادلہ کی تقریر دلیل نقلی تھی جس سے خاص اہل نقل کو تخاطب تھا. آگے دلیل عقلی ہے جس میں عام تخاطب ہے, یعنی اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہیں ان کے پاس کوئی منشا اشتباع بھی تو نہیں, کیونکہ آپ اس کتاب یعنی قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے کہ ایسی حالت میں یہ ناحق شناس لوگ کچھ شبہ نکالتے کہ یہ لکھے پڑھے آدمی ہیں آسمانی کتابیں دیکھ بھال کر ان کی مدد سے مضامین سوچ کر فرصت میں بیٹھ کر لکھ لیے اور یاد کر کے ہم لوگوں کو سنا دیے. یعنی اگر ایسا ہوتا کچھ تو منشا اشتباء کا ہوتا, گو جب بھی یہ شبہ کرنے والے مبتل ہوتے, کیونکہ اعجاز قرآنی پھر بھی دلالت علی النبوہ کے لیے کافی تھا. لیکن اب تو اتنا منشا اشتباء بھی نہیں, اس لیے یہ کتاب محل ارتیاب نہیں, بلکہ یہ کتاب باوجود واحد ہونے کے چونکہ ہر حصہ اس کا معجزہ ہے اور حصص کثیر ہیں, اس لیے وہ تنہا گویا خود بہت سی واضح دلیلیں ہیں ان لوگوں کے ذہن میں جن کو علم عطا ہوا ہے. اور باوجود ظہور اعجاز کے ہماری آیتوں سے بس ضدی لوگ انکار کیے جاتے ہیں, ورنہ منصف کو تو ذرا شبہ نہیں رہنا چاہیے. اور یہ لوگ باوجود عطا معجزہ قرآن کے محض براہ تعند و عناد یوں کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر ان کے رب کے پاس سے ہماری فرمائشی نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوئیں. آپ یوں کہہ دیجئے کہ وہ نشانیاں تو خدا کے قبضے قدرت میں ہیں اور میرے اختیار کی چیزیں نہیں, میں تو صرف ایک صاف عذاب الہی سے ڈرانے والا یعنی رسول ہوں, اور رسول ہونے پر صحیح دلیلیں رکھتا ہوں جن میں سب سے بڑی دلیل قرآن ہے. پھر خاص دلیل کی کیا ضرورت ہے, خصوصاً جب اس کے واقع نہ ہونے میں حکمت بھی ہو. آگے قرآن کا اعظم فی دلالہ ہونا فرماتے ہیں, کیا دلالت علی النبوہ میں ان لوگوں کو یہ بات کافی نہیں ہوئی کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب معجز نازل فرمائی ہے جو ان کو ہمیشہ سنائی جاتی رہتی ہے, کہ اگر ایک بار سننے سے اعجاز ظاہر نہ ہو تو دوسری بار میں ہو جائے یا اس کے بعد ہو جائے, اور دوسرے معجزات میں تو یہ بات بھی نہ ہوتی کیونکہ اس کا خارق ہونا دائمی نہ ہوتا جیسا ظاہر ہے. اور ایک ترجیح اس معجزے میں یہ ہے کہ بلا شبہ اس کتاب میں معجزہ ہونے کے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے. رحمت یہ کہ تعلیم احکام کی ہے جو نفع محض ہے, اور نصیحت ترغیب و ترہیب سے ہے. اور یہ بات دوسرے معجزات میں کب ہوتی؟ بس ان ترجیحات سے تو اس کو غنیمت سمجھتے اور ایمان لے آتے, اور اگر اس وضو دلائل کے بعد بھی ایمان نہ لائیں تو آخری جواب کے طور پر آپ کہہ دیجئے کہ خیر بھائی مت مانو, اللہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کا گواہ بس ہے, اس کو سب چیز کی خبر ہے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے, اور جب میری رسالت اور اللہ کا علم محیط ثابت ہوا تو جو لوگ جھوٹی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی باتوں کے منکر ہیں جن میں رسالت بھی داخل ہے تو وہ لوگ بڑے زیان کار ہیں. یعنی جب اللہ کے ارشاد سے میری رسالت ثابت ہو تو اس کا انکار کفر باللہ ہے, اور اللہ تعالی کا علم محیط ہے تو اس کو اس انکار و کفر کی بھی خبر ہے, اور اللہ تعالی کفر پر سزائے خسارہ دیتے ہیں. پس لا محالہ ایسے لوگ خاسر ہوں گے, اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب واقع ہونے کا تقاضا کرتے ہیں اور فوراً عذاب نہ آنے سے آپ کی نبوت اور رسالت میں شبہ و انکار کرتے ہیں, اور اگر علم الہی میں عذاب آنے کے لیے میعاد معین نہ ہوتی تو ان کے تقاضے کے ساتھ ہی ان پر عذاب آ چکا ہوتا, اور جب وہ میعاد آ جاوے گی تو وہ عذاب ان پر دفعتاً آ پہنچے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی. آگے ان لوگوں کی جہالت کے اظہار کے لیے ان کی جلد بازی کو مقرر ذکر کر کے عذاب کی میعاد معین اور اس میں پیش آنے والے عذاب کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں, اور عذاب کی صورت یہ ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ جہنم ان کافروں کو چاروں طرف سے گھیر لے گا جس دن کے ان پر عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے گھیر لے گا, اور اس وقت ان سے حق تعالی فرمائے گا کہ جو کچھ دنیا میں کرتے رہے ہو اب اس کا مزہ چکھو. معارف و مسائل. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا یعنی اہل کتاب سے بحث و مباحثہ کی نوبت آوے تو مجادلہ بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہتر ہو، مثلا سخت بات کا جواب نرم الفاظ سے، غصے کا جواب بردباری سے، جاہلانہ شور و شغب کا جواب باوقار گفتگو سے. مگر وہ لوگ جنہوں نے تم پر ظلم کیا کہ تمہاری باوقار نرم گفتگو اور دلائل واضحہ کے مقابلے میں ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لیا، تو وہ اس احسان کے مستحق نہیں رہے، بلکہ ایسے لوگوں کا جواب ترکی بدرکی لیا جائے گا جو جائز ہے، اگرچہ اولا اور بہتر اس وقت بھی یہی ہے کہ ان کی بدخوئی کا جواب بدخوئی سے اور ظلم کا جواب ظلم سے نہ دیں، بلکہ کج خلقی کے جواب میں خوش خلقی کا اور ظلم کے جواب میں انصاف کا مظاہرہ کریں، جیسا کہ دوسری آیات قرآن میں اس کی تصریح ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یعنی اگر ظلم و جور کا بدلہ تم ان سے برابر برابر برابر سرابر لے لو تو تمہیں اس کا حق ہے، لیکن صبر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس آیت میں اہل کتاب سے مجادلے میں جو ہدایت طریقہ حسنہ کے ساتھ کرنے کی دی گئی ہے، یہی سورہ نحل میں مشرکین کے متعلق بھی ہے. اس جگہ اہل کتاب کی تخصیص اس کلام کی وجہ سے ہے جو بعد میں آ رہا ہے کہ ہمارے اور تمہارے دین میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں، تم غور کرو تو ایمان اور اسلام کے قبول کرنے میں تمہیں کوئی معنی نہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ارشاد فرمایا قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، یعنی تم اہل کتاب سے مجادلہ کا وقت ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے یہ کہو کہ ہم مسلمان تو اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف بواسطہ ہمارے رسول کے بھیجی گئی ہے، اور اس وحی پر بھی جو تمہاری طرف تمہارے پیغمبر کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اس لیے ہم سے مخالفت کی کوئی وجہ نہیں. کیا اس آیت میں موجودہ تورات و انجیل کے مضامین کی تصدیق کا حکم ہے؟ اس آیت میں اہل کتاب کی طرف آنے والی کتابوں تورات و انجیل پر مسلمانوں کے ایمان کا تذکرہ جس عنوان سے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کتابوں پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں، بائیں معنی کے جو کچھ اللہ تعالی نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا اس پر ہمارا ایمان ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ موجودہ تورات و انجیل میں کے سب مضامین پر ہمارا ایمان ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ موجودہ تورات و انجیل کے سب مضامین پر ہمارا ایمان ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی بہت تحریفات ہو چکی تھیں اور اس وقت سے اب تک ان میں تحریف کا سلسلہ چل ہی رہا ہے. ایمان صرف ان مضامین تورات و انجیل پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، تحریف شدہ مضامین اس سے خارج ہیں. موجودہ تورات و انجیل کی نہ مطلقاً تصدیق کی جائے نہ مطلقاً تکذیب. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اہل کتاب تورات و انجیل کو ان کی اصلی زبان عبرانی میں پڑھتے تھے اور مسلمانوں کو ان کا ترجمہ عربی زبان میں سناتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ تم اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ اس کے متعلق بلکہ یوں کہو آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، یعنی ہم اجمالاً اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو تمہارے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور جو تفصیلات تم بتلاتے ہو وہ ہمارے نزدیک قابل اعتماد نہیں، اس لیے ہم اس تصدیق و تکذیب سے اجتناب کرتے ہیں. تفسیروں میں جو عام مفسرین نے اہل کتاب کی روایات نقل کی ہیں ان کا بھی یہی درجہ ہے، اور نقل کرنے کا منشا بھی صرف اس کی تاریخی حیثیت کو واضح کرنا ہے، احکام حلال و حرام کا ان سے استنباط نہیں کیا جا سکتا. ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك اذا لارتاب المبطلون، یعنی نزول قرآن سے پہلے نہ آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ کچھ لکھ سکتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی تھے. اگر ایسا نہ ہوتا اور آپ لکھے پڑے ہوتے تو اہل باطل کے لیے شک و شبہ کی گنجائش نکل آتی کہ یہ الزام لگاتے کہ آپ نے پچھلی کتابیں تورات و انجیل پڑھی ہیں یا نقل کی ہیں. آپ جو کچھ قرآن میں فرماتے ہیں وہ انہی پچھلی کتابوں کا اقتباس ہے. کوئی وحی اور نبوت و رسالت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت اور بڑا معجزہ ہے. حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر جس طرح بہت سے واضح اور کھلے ہوئے معجزات ظاہر فرمائے ہیں انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو پہلے سے امی رکھا. نہ کچھ لکھا ہوا پڑھ سکتے تھے نہ خود کچھ لکھ سکتے تھے, اور عمر کے 40 سال اسی حال میں تمام اہل مکہ کے سامنے گزرے. آپ کا اختلاط اہل کتاب سے بھی کبھی نہیں ہوا کہ ان سے کچھ سن لیتے, کیونکہ مکہ میں اہل کتاب تھے ہی نہیں. 40 سال ہونے پر یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسا کلام جاری ہونے لگا جو اپنے مضامین اور معانی کے اعتبار سے بھی معجزہ تھا اور لفظی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی. بعض علماء نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ آپ کا امی ہونا ابتدا میں تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا, اور اس کی دلیل میں واقعہ حدیبیہ کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس میں یہ ہے کہ جب معاہدہ 16 لکھا گیا تو اس میں من محمد عبد اللہ و رسول ہی اول لکھا تھا. اس پر مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تو یہ جھگڑا ہی کیوں ہوتا, اس لیے آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ ہم قبول نہیں کریں گے. لکھنے والے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہ لفظ مٹا دو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ادب سے مجبور ہو کر ایسا کرنے سے انکار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ خود اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ لفظ مٹا کر یہ لکھ دیا من محمد بن عبد اللہ. اس روایت میں لکھنے کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے, جس سے کچھ حضرات نے استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے, مگر صحیح بات یہی ہے کہ کسی دوسرے سے لکھوانے کو بھی عرف میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے لکھا, جیسا کہ محاورات میں عام ہے. اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہے کہ اس واقعے میں بطور معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نام مبارک بھی اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا. اس کے علاوہ صرف اپنے نام کے چند حروف لکھ دینے سے کوئی آدمی لکھا پڑھا نہیں کہلا سکتا, اس کو ان پڑھ اور امی ہی کہا جائے گا. جب لکھنے کی عادت نہ ہو اور بلا دلیل کتابت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اثبات نہیں, غور کریں تو بڑی فضیلت امی ہونے میں ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون كل نفس دائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ان اللہ بکل شیء علیم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الارض من بعد موتها ليقولن اللہ قل الحمد للہ بل اکثرهم لا يعقلون. اے بندو میرے جو یقین لائے ہو میری زمین کشادہ ہے سو مجھی کی بندگی کرو، جو جی ہے سو چکھے گا موت پھر ہماری طرف پھر آؤ گے، اور جو لوگ یقین لائے اور کیے بھلے کام ان کو ہم جگہ دیں گے بہشت میں، جھروکے نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں صدا رہیں ان میں. خوب ثواب ملا کام والوں کو جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا. اور کتنے جانور ہیں جو اٹھا نہیں رکھتے اپنی روزی، اللہ روزی دیتا ہے ان کو اور تم کو بھی، اور وہی ہے سننے والا جاننے والا. اور اگر تو لوگوں سے پوچھے کہ کس نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو اور کام میں لگایا سورج اور چاند کو، تو کہیں اللہ نے، پھر کہاں سے الٹ جاتے ہیں. اللہ پھیلاتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اپنے بندوں میں، اور معاف کر دیتا ہے جس کو چاہے. بے شک اللہ ہر چیز سے خبردار ہے. اور جو تو پوچھے ان سے کس نے اتارا آسمان سے پانی پھر زندہ کر دیا اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، تو کہیں اللہ نے. تو کہ سب خوبی اللہ کو ہے، پر بہت لوگ نہیں سمجھتے. خلاصہ تفسیر: اے میرے ایماندار بندوں، جب یہ لوگ غایت عداوت و عناد سے تم کو اقامت شرائع و اختیار دین پر ایذا پہنچاتے ہیں تو یہاں رہنا کیا ضرور؟ میری زمین فراخ ہے، سو اگر یہاں رہ کر عبادت نہیں کر سکتے تو اور کہیں چلے جاؤ اور وہاں جا کر خالص میری ہی عبادت کرو، کیونکہ یہاں اہل شرک کا زور ہے. تو ایسی عبادت جو محض توحید محض پر مبنی ہو اور شرک سے خالی ہو یہاں مشکل ہے. البتہ خدا کے ساتھ غیر خدا کی بھی عبادت ہو یہ ممکن ہے، مگر وہ عبادت ہی نہیں. اور اگر تم ہجرت میں احباب و اوطان کی مفارقت شاق معلوم ہو تو یہ سمجھ لو کہ ایک نہ ایک روز یہ تو ہونا ہی ہے، کیونکہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ضرور ہے، اور آخر اس وقت سب چھوٹیں گے اور پھر تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے، اور نافرمان ہو کر آنے میں خوف سزا کا ہے. اور یہ مفارقت اگر ہماری رضا کے واسطے ہو تو ہمارے پاس پہنچنے کے بعد اس وعدے کے مستحق ہو جاؤ. اور وہ وعدہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، جن پر عمل کرنا بعض اوقات ہجرت پر موقوف ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں ہجرت بھی کی، ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور ان نیک کام کرنے والوں کا کیا اچھا اجر ہے جنہوں نے واقع شدہ سختیوں پر، جن میں ہجرت کی سختی بھی داخل ہو گئی، صبر کیا اور دوسرے ملک یا شہر میں جا کر جو تکالیف کا اور گزارے کی مشکلات کا اندیشہ تھا اس میں وہ اپنے رب پر توکل کیا کرتے تھے. اور اگر ہجرت میں تم کو یہ وسوسہ ہو کہ پردیس میں کھانے کو کہاں سے ملے گا، تو یہ سمجھ لو کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غذا اٹھا کر نہیں رکھتے، یعنی جمع نہیں کرتے. گو بعضے جمع بھی کرتے ہیں مگر بہت سے نہیں بھی کرتے. اللہ ہی کو ان کو مقدر روزی پہنچاتا ہے اور تم کو بھی مقدر روزی پہنچاتا ہے، خواہ تم کہیں ہو. پھر ایسا وسوسہ مت لاؤ، بلکہ دل قوی کر کے اللہ پر بھروسہ رکھو، اور وہ بھروسے کے لائق ہے، کیونکہ وہ سب کچھ سنتا سب کچھ جانتا ہے. اسی طرح دوسری صفات میں کامل ہے، اور جو ایسا کامل اس صفات ہو وہ ضرور بھروسے کے قابل ہے. اور توحید فی الالوہیت کا جو مبنی ہے، یعنی توحید فی التخلیق، وہ تو ان لوگوں کے نزدیک بھی مسلم ہے. چنانچہ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہے. پھر جب توحید فی التخلیق کو مانتے ہیں تو توحید فی الالوہیت کے بارے میں کدھر الٹے چلے جا رہے ہیں. اور جیسا خالق اللہ ہی ہے، اسی طرح اللہ ہی رازق بھی ہے، چنانچہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک اللہ ہی سب چیز کے حال سے واقف ہے. جیسی مصلحت دیکھتا ہے ویسی ہی روزی دیتا ہے، غرض رازق وہی ٹھہرا، اس لیے رزق کا اندیشہ ہجرت سے معنی نہ ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ تخلیق کائنات میں اللہ کی توحید ان کے نزدیک بھی مسلم ہے، اسی طرح کائنات کے باقی رکھنے اور ان کا نظام چلانے میں بھی توحید کو تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ وہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو بعد اس کے کہ خشک ناقابل نبات پڑی تھی تر و تازہ قابل نبات کر دیا، تو جواب میں وہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ بھی اللہ ہی ہے۔ آپ کہیے کہ الحمدللہ، اتنا تو اقرار کیا جس سے توحید فی الوہیت پر استدلال بھی بدے ہی ہے، مگر یہ لوگ مانتے نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان میں اکثر سمجھتے بھی نہیں، نہ اس وجہ سے کہ عقل نہیں بلکہ عقل سے کام نہیں لیتے اور غور نہیں کرتے، اس لیے بدیہی بھی خفی رہتا ہے۔ معارف و مسائل، شروع صورت سے یہاں تک مسلمانوں کے ساتھ کفار کی عداوت اور توحید و رسالت سے مسلسل انکار اور حق اور اہل حق کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹوں کا بیان تھا۔ مذکور صدر آیات میں مسلمانوں کے لیے ان کے شر سے بچنے اور حق کو شائع کرنے اور حق و انصاف کو دنیا میں قائم کرنے کی ایک تدبیر کا بیان ہے، جس کا اصطلاحی نام ہجرت ہے، یعنی وطن اور ملک کو چھوڑ دینا، جس میں انسان خلاف حق بولنے اور کرنے پر مجبور کیا جائے۔ ہجرت کے احکام اور اس کی راہ میں پیش آنے والے شکوک و شبہات کا ازالہ۔ ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ اب تعالیٰ نے فرمایا کہ میری زمین بہت وسیع ہے، اس لیے کسی کا یہ عذر قابل سماعت نہیں کہ فلاں شہر یا فلاں ملک میں کفار غالب تھے، اس لیے ہم اللہ کی توحید اور اس کی عبادت سے مجبور رہے۔ ان کو چاہیے کہ اس سرزمین کو جہاں وہ کفر و معصیت پر مجبور کیے جائیں اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اور کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں آزادی سے اللہ تعالی کے احکام پر خود بھی عمل کر سکیں اور دوسروں کو بھی تلقین کر سکیں۔ اسی کا نام ہجرت ہے۔ وطن سے ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ جانے میں دو قسم کے خطرات انسان کو عادتاً پیش آیا کرتے ہیں جو اس کو ہجرت سے روکتے ہیں۔ پہلا خطرہ اپنی جان کا ہے کہ جب اس وطن کو چھوڑ کر کہیں جائیں گے تو یہاں کے کفار اور ظالم لوگ راہ میں حائل ہوں گے اور مقابلہ و مقاتلہ کے لیے آمادہ ہوں گے، نیز راستے میں ممکن ہے کہ دوسرے کفار سے بھی مقابلہ کرنا پڑے، جس میں جان کا خطرہ ہے۔ اس کا جواب اگلی آیت میں یہ دیا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ایک جان چکھنے والی ہے مزہ موت کا، جس سے کسی کو کسی جگہ کسی حال مفر نہیں۔ اس لیے موت سے خوف اور گھبراہٹ مومن کا کام نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ہر شخص کو ہر حال میں پیش آئی گی، اپنی جگہ میں کیسی ہی حفاظت کے سامان کر کے رہے پھر بھی آئے گی۔ اور مومن کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے مقدر کردہ وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی، اس لیے اپنی جگہ رہنے یا ہجرت کر کے دوسری جگہ جانے میں موت کا خوف حائل نہ ہونا چاہیے، خصوصاً جبکہ احکام الہیہ کی اطاعت کرتے ہوئے موت آ جانا دائمی راحتوں اور نعمتوں کا ذریعہ ہے جو ان کو آخرت میں ملیں گی، جس کا ذکر بعد کی دو آیتوں میں فرمایا ہے۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا۔ دوسرا خطرہ ہجرت کی راہ میں یہ پیش آتا ہے کہ دوسرے وطن دوسرے ملک میں جا کر رزق کا کیا سامان ہوگا، اپنی جگہ تو کچھ آبائی میراث سے کچھ اپنی کمائی سے آدمی کوئی زمین جائیداد یا صنعت و حرفت و تجارت وغیرہ کے سامان کیے رہتا ہے، ہجرت کے وقت یہ سب چیز تو یہیں چھوٹ جائیں گے، آگے گزارا کس طرح ہوگا؟ اس کا جواب بات کی تین آیتوں میں اس طرح دیا گیا ہے کہ تمہیں حاصل کردہ سامانوں کو رزق کی علت اور کافی سبب قرار دیتے ہو، یہ تمہاری بھول ہے۔ رزق دینے والا در حقیقت اللہ تعالی ہے، وہ جب چاہتا ہے تو بغیر کسی ظاہری سامان کے بھی رزق پہنچا دیتا ہے، اور وہ نہ چاہے تو سب سامان و اسباب کے ہوتے ہوئے بھی انسان رزق سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس کے بیان کے لیے پہلے تو یہ فرمایا وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، یعنی اس پر غور کرو کہ زمین پر چلنے والے کتنے ہزاروں قسم کے جانور ہیں جو اپنے رزق جمع کرنے اور رکھنے کا کوئی انتظام نہیں کرتے، نہ تحصیل رزق کے اسباب جمع کرنے کی کوئی فکر کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کو روزانہ اپنے فضل سے رزق مہیا کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ عام جانور ایسے ہی ہیں، ان میں صرف چیونٹی اور چوہا تو ایسے جانور ہیں جو اپنی غذا کے لیے اپنے بلوں میں جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ چیونٹی سردی کے موسم میں باہر نہیں آتی، اس لیے گرمی کے ایام میں کھانے کا سامان اپنے بل میں جمع کرتی ہے، اور مشہور ہے کہ پرندہ جانوروں میں سے عقعق کوا بھی اپنی غذا اپنے گھونسلے میں جمع کرتا ہے، مگر وہ رکھ کر بھول جاتا ہے۔ بہرحال دنیا کے تمام جانور جن کی انواع و اصناف کا شمار بھی انسان سے مشکل ہے، وہ بیشتر وہی ہیں جو آج اپنی غذا حاصل کرنے کے بعد کل کے لیے نہ غذا مہیا کرتے ہیں نہ اس کے اسباب ان کے پاس ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ یہ پرندے جانور صبح کو اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس ہوتے ہیں، نہ ان کو کوئی کھیتی باڑی نہ ان کی کوئی کھیتی باڑی ہے، نہ کوئی جائیداد و زمین، نہ یہ کسی کارخانے یا دفتر کے ملازم ہیں جہاں سے اپنا رزق حاصل کریں۔ خدا تعالیٰ کی کھلی زمین میں نکلتے ہیں اور سب کو پیٹ بھرائی رزق ملتا ہے، اور یہ ایک دن کا معاملہ نہیں، جب تک وہ زندہ ہیں یہی سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں رزق کا اصلی ذریعہ بتلایا ہے جو حق تعالیٰ کی عطا ہے، اور فرمایا ہے کہ خود ان منکروں کافروں سے سوال کرو کہ آسمان زمین کس نے پیدا کیے اور شمس و قمر کس کے تابع فرمان چل رہے ہیں، بارش کون برساتا ہے، پھر اس بارش کے ذریعے زمین سے نباتات کون اگاتا ہے، تو مشرکین بھی اس کا اقرار کریں گے کہ یہ سب کام ایک ذات حق تعالیٰ ہی کا ہے۔ تو ان سے کہیے کہ پھر تم اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا پاٹ اور ان کو اپنا کارساز کیسے سمجھتے ہو۔ اگلی آیات، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے آخر رکوع تک اسی کا بیان ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہجرت سے روکنے والی دوسری فکر معاش کی ہے، وہ بھی انسان کی بھول ہے۔ معاش کا مہیا کرنا یا اس کے جمع کردہ اسباب و سامان کے قبضے میں نہیں، وہ بلا واسطہ حق تعالی کی عطا ہے۔ اسی نے اس وطن میں یہ سامان جمع فرما دیے تھے، وہ دوسری جگہ بھی سامان معاش دے سکتا ہے اور بغیر کسی سامان کے بھی ضروریات معاش فراہم کر سکتا ہے، اس لیے یہ دوسرا خطرہ بھی ہجرت سے معنی نہ ہونا چاہیے۔ ہجرت کب فرض یا واجب ہوتی ہے؟ ہجرت کے معنی اور تاریخ اور اس کے فضائل و برکات سورہ نساء کی آیت نمبر 97-100 میں، اور شرعی احکام میں تبدیلی اسی سورت کی آیت نمبر 79 کے تحت میں معارف القرآن کی جلد 2 صفحہ 525-529 اور کچھ صفحہ 510 میں بیان ہو چکے ہیں۔ ایک مضمون وہاں بیان کرنے سے رہ گیا تھا، وہ یہاں لکھا جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بامر الہی مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی اور سب مسلمانوں کو بشرط قدرت ہجرت کا حکم فرمایا، اس وقت مکہ معظمہ سے ہجرت کرنا فرض عین تھا، جس سے کوئی مرد و عورت مستثنی نہیں تھا، بجز ان لوگوں کے جو ہجرت پر قدرت نہ رکھتے ہوں۔ اور اس زمانے میں ہجرت صرف فرض ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی علامت اور شرط بھی سمجھی جاتی تھی۔ جو باوجود قدرت کی ہجرت نہ کرے اس کو مسلمان نہ سمجھا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا تھا جو کفار کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا بیان سورہ نساء کی آیت نمبر 89 میں ہے، يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس وقت ہجرت کا مقام اسلام میں وہ تھا جو کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا ہے، کہ یہ شہادت خود بھی فرض ہے اور مسلمان ہونے کی شرط اور علامت بھی، کہ جو شخص باوجود قدرت کے زمان سے ایمان کا اقرار اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے، اگرچہ دل میں یقین اور تصدیق رکھتا ہو، وہ مسلمان نہیں سمجھا جاتا۔ عاجز جس کو اس کلمے کے بولنے پر قدرت نہ ہو وہ مستثنی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو ہجرت پر قدرت نہ تھی وہ مستثنی سمجھے گئے، جس کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 98 اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ میں آیا ہے، اور جو لوگ باوجود ہجرت پر قادر ہونے کے مکہ میں مقیم رہے ان کے لیے جہنم کی سخت وعید آیت نمبر 97 ان الذين توفاهم الملائكه الا فاولئک مأواہم جہنم میں مذکور ہے. جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ہجرت کا یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا، کیونکہ اس وقت مکہ خود دار الاسلام بن گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حکم جاری فرما دیا، لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں. مکہ مکرمہ سے ہجرت کا فرض ہونا پھر منسوخ ہونا قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہو گیا، جو ایک واقعہ جزئیہ تھا. فقہاء امت نے اس واقعے سے مسائل مستنبط کیے. مسئلہ، جس شہر یا ملک میں انسان کو اپنے دین پر قائم رہنے کی آزادی نہ ہو، وہ کفر و شرک یا احکام شرعیہ کی خلاف ورزی پر مجبور ہو، وہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسرے شہر یا ملک میں جہاں دین پر عمل کی آزادی ہو چلا جانا بشرط یہ کہ قدرت ہو واجب ہے. البتہ جس کو سفر پر قدرت نہ ہو یا کوئی ایسی جگہ میسر نہ ہو جہاں آزادی سے دین پر عمل کر سکے، وہ شرعاً معذور ہے. مسئلہ، جس دار الکفر میں عام احکام دینیہ پر عمل کرنے کی آزادی ہو، وہاں سے ہجرت فرض و واجب تو نہیں مگر مستحب بہرحال ہے، اور اس میں دار الکفر ہونا بھی ضروری نہیں. دار الفسق جہاں احکام الہیہ کی خلاف ورزی اعلاناً ہوتی ہو، اس کا بھی یہی حکم ہے، اگرچہ وہاں کے حکمران کے مسلمان ہونے کی بنا پر اس کو دار الاسلام کہا جاتا ہو. یہ تفصیل حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں تحریر فرمائی ہے، اور قواعد حنفیہ میں کوئی چیز اس کے منافی نہیں. اور مسند احمد کی ایک روایت جو حضرت ابو یحییٰ مولا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ بھی اس پر شاہد ہے. حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب شہر اللہ کے شہر ہیں اور سب بندے اللہ کے بندے ہیں، اس لیے جس جگہ تمہارے لیے اسباب خیر جمع ہوں وہاں اقامت کرو. اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس شہر میں معاصی اور فواہش عام ہوں اس کو چھوڑ دو. اور امام تفسیر حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی شہر میں معاصی کے لیے مجبور کیا جائے تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہو. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اور یہ دنیا کا جینا تو بس جی بہلانا اور کھیلنا ہے، اور پچھلا گھر جو ہے سو وہی ہے زندہ رہنا اگر ان کو سمجھ ہوتی. پھر جب سوار ہوئے کشتی میں پکارنے لگے اللہ کو خالص اسی پر رکھ کر اعتقاد، پھر جب بچا لایا ان کو زمین کی طرف اسی وقت لگے شریک بنانے تاکہ مکرتے رہیں ہمارے دیے ہوئے سے اور مزے اڑاتے رہیں، سو ان قریب جان لیں گے کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے رکھ دی ہے پناہ کی جگہ امن کی، اور لوگ اچکے جاتے ہیں ان کے آس پاس سے، کیا جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا احسان نہیں مانتے، اور اس سے زیادہ بے انصاف کون جو باندھے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلائے سچی بات کو جب اس تک پہنچے، کیا دوزخ میں بسنے کی جگہ نہیں منکروں کے لیے، اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے ہم سجھا دیں گے ان کو اپنی راہیں، اور بے شک اللہ ساتھ ہے نیکی والوں کے۔ خلاصہ تفسیر اور وجہ ان کے غور نہ کرنے کی انہماک ہے مشاغل دنیا میں، حالانکہ یہ دنیاوی زندگی جس کے یہ تمام تر اشغال ہیں فی نفسی بجز لہو و لعب کے اور کچھ بھی نہیں، اور اصل زندگی عالم آخرت کی ہے۔ چنانچہ دنیا کے فانی ہونے اور آخرت کے باقی ہونے سے یہ دونوں مضمون ظاہر ہیں، بس فانی میں اس قدر انہماک کے باقی کو بھول میں ڈال کر اس سے محروم ہو جائے، خود یہ بے عقلی کی بات ہے۔ اگر ان کو اس کا کافی علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے کہ فانی میں منہمک ہو کر باقی کو بھلا دیتے اور اس کے لیے سامان نہ کرتے، بلکہ یہ لوگ دلائل میں غور کرتے اور ایمان لے آتے، جیسا کہ خود ان کو یہ تسلیم ہے کہ تخلیق کائنات اور اس کے باقی رکھنے میں خدا کا کوئی شریک نہیں۔ پھر جیسا کہ ان کے اس اقرار و تسلیم کا مقتضی ہے کہ خدائی اور عبادت میں اسی کو منفرد مانتے اور اس کا بھی کبھی اظہار و اقرار کرتے، چنانچہ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ کشتی زیر و زبر ہونے لگتی ہے تو اس وقت خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں کہ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، جس میں خدائی اختیارات اور معبودیت میں بھی توحید کا اقرار ہے، مگر یہ حالت بوجہ انہماک پھر دنیا کے دیر پا نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس وقت تو سب قول و اقرار توحید کے ہو چکتے ہیں، مگر پھر جب ان کو اس آفت سے نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو وہ فوراً ہی شرک کرنے لگتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جو نعمت نجات وغیرہ ان کو دی ہے اس کی ناقدری کرتے ہیں، اور یہ لوگ عقائد شرکیہ و اعمال فسقیہ میں ہوائے نفسانی کا اتباع کر کے چندے اور حظ حاصل کر لیں، پھر قریب ہی ان کو سب خبر ہوئی جاتی ہے۔ اور اب اس انہماک پہ دنیا کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آتا، سو ایک معنی تو ان کو توحید سے یہ انہماک ہے، اور دوسرا ایک اور نامقول ہیلہ مانیہ نکالا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان تبع الہدا معك نتخطف من ارضنا، یعنی اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو ہمیں عرب کے لوگ مار دیں گے، حالانکہ مشاہدے سے ان کو خود لغویت اس کی معلوم ہو سکتی ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے شہر مکہ کو امن والا حرم بنایا ہے، اور ان کے گرد و پیش کے مقامات میں جو خارج حرم ہیں لوگوں کو مار دھاڑ کر ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، بخلاف ان کے کہ امن سے بیٹھے ہیں، اور یہ بات خود محسوسات میں ہے تو بدیہیات سے گزر کر محسوسات میں بھی خلاف کرتے، اور خوف ہلاکت کو ایمان لانے میں عذر مانے بتاتے ہیں، اور پھر وضوح حق کے بعد اس حماقت اور ضد کا کیا ٹھکانہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے معبودوں پر تو ایمان لاتے ہیں جس پر ایمان لانے کا کوئی مقتضی نہیں، اور موانع بہت سے ہیں، اور اللہ جس پر ایمان لانے کے لیے بہت سے مقتضی اور دلائل صحیحہ میں اس کی نعمتوں کی ناشکری یعنی اللہ کے شرک اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کیونکہ شرک سے بڑھ کر کوئی ناشکری نہیں کہ نعمت تخلیق و ترزیق و ابقاء و تدبیر وغیرہ تو وہ عطا فرما دے، اور عبادت جو کہ ان نعمتوں کا شکر ہے دوسروں کے لیے تجویز کی جاوے۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ شخص سے زیادہ کون ناانصاف ہوگا جو بلا دلیل اللہ پر جھوٹ افترا کرے کہ وہ شریک رکھتا ہے، اور جب سچی بات اس کے پاس دلیل کے ساتھ پہنچے وہ اس کو جھٹلا دے۔ بے انصافی ظاہر ہے کہ بلا دلیل بات کی تو تصدیق کرے، بے انصافی ظاہر ہے کہ بلا دلیل بات کی تو تصدیق کرے اور دلیل والی بات کی تکذیب۔ کیا ایسے کافروں کا جو اس قدر ناانصافی کریں جہنم میں ٹھکانہ ہوگا؟ یعنی ضرور ہے، کیونکہ سزا مناسب جرم کے ہوتی ہے، بس جیسا جرم عظیم ہے ایسی ہی سزا بھی عظیم ہے۔ اوپر ان کا حال تھا جو اہل کفر اور نفس پرست ہوں، اور اب ان کے اس بات کا بیان ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے قرب و ثواب یعنی جنت کے راستے ضرور دکھاویں گے جس سے وہ جنت میں جا پہنچیں گے. کقولہ تعالی وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا, اور بے شک اللہ تعالی کی رضا و رحمت ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. معارف و مسائل. سابقہ آیات میں کفار و مشرکین کا یہ حال مذکور ہوا ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش, شمس و قمر کا نظام, بارش نازل کرنے اور اس سے نباتات اگانے کا سارا نظام یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہونے پر یقین رکھتے ہیں. اس میں کسی بت پر وغیرہ کی شرکت نہیں مانتے, مگر پھر بھی وہ خدائی میں بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثرہم لا یعقلون, یعنی ان میں بکثرت لوگ وہ ہیں جو سمجھتے نہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ مجنون دیوانے تو نہیں, ہوشیار سمجھدار ہیں, دنیا کے بڑے بڑے کام خوب کرتے ہیں, پھر ان کے لیے ان کے بے سمجھ ہو جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب مذکور صدر آیات میں سے پہلی آیت میں یہ دیا گیا کہ ان کو دنیا اور اس کی مادی اور فانی لذات و خواہشات کی محبت نے ان کو آخرت اور انجام میں غور و فکر کرنے سے اندھا اور بے سمجھ بنا دیا ہے. حالانکہ یہ دنیا کی زندگی لہو و لعب یعنی وقت گزاری کا مشغلہ اور اس کھیل کے سوا کچھ نہیں, اور اصلی زندگی جو جاودانی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اس جگہ حیوان کا لفظ بمعنی حیات مصدری معنی میں ہے. اس میں حیات دنیا کو لہو و لعب فرمایا ہے, مطلب یہ ہے کہ جیسے کھیلوں کا کوئی تماشا ثبات و قرار اور کوئی بڑا مقصد ان سے حل نہیں ہوتا, تھوڑی دیر کے بعد سب تماشا ختم ہو جاتا ہے, یہی حال اس دنیا کا ہے. اس کے بعد کی آیت میں ان مشرکین کا ایک اور برا حال یہ بتایا گیا کہ جیسے یہ لوگ تخلیق کائنات میں اللہ تعالیٰ کو منفرد ماننے کے باوجود اس جہالت کے شکار ہیں کہ بتوں کو خدائی کا ساج ہی بتاتے ہیں. اس سے زیادہ عجب یہ ہے کہ جب ان پر کوئی بڑی مصیبت آ پڑتی ہے, اس مصیبت کے وقت بھی ان کو یہ یقین اور اقرار ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بت ہمارا مددگار نہیں بن سکتا. مصیبت سے رہائی صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. اس کے لیے بطور مثال کے فرمایا کہ یہ لوگ جب دریا کے سفر میں ہوتے ہیں اور ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس خطرے کو ٹالنے کے لیے کسی بت کو پکارنے کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے مستر اور بےقرار ہونے اور وقتی طور پر دنیا کے سارے سہاروں سے منقطع ہونے کی بنا پر ان کی دعا قبول کر کے ان کو دنیا کے مہلکہ سے نجات دے دیتا ہے. مگر یہ ظالم جب خشکی پر پہنچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر بتوں کو خدا کا شریک کہنے لگتے ہیں. آیت فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ کا یہی مطلب ہے. فائدہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر بھی جس وقت اپنے آپ کو بے سہارا جان کر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس وقت یہ یقین کرتا ہے کہ خدا کے سوا مجھے اس مصیبت سے کوئی نہیں چھڑا سکتا, تو اللہ تعالیٰ کافر کی بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں, کیونکہ وہ مستر ہے اور اللہ تعالیٰ نے مستر کی دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. اور ایک آیت میں جو ارشاد آیا ہے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ, یعنی کافروں کی دعا ناقابل قبول ہے. یہ حال آخرت کا ہے کہ وہاں کافر عذاب سے رہائی کی دعا کریں گے تو قبول نہ ہوگی. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا. اوپر کی آیات میں مشرکین مکہ کے جاہلانہ حرکتوں کا ذکر تھا کہ سب چیزوں کا خالق و مالک خدا تعالی کو یقین کرنے کے باوجود پتھر کے خود تراشیدہ بتوں کو اس کی خدائی کا شریک بتاتے ہیں, اور صرف تخلیق کائنات ہی کا خدا تعالی کو مالک نہیں سمجھتے بلکہ آڑے وقت میں مصیبت سے نجات دینا بھی اسی کے اختیار میں جانتے ہیں, مگر نجات کے بعد پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کے کفر و شرک کا ایک عذر بعض مشرکین مکہ کی طرف سے یہ بھی پیش کیا جاتا تھا کہ ہم آپ کے دین کو تو حق و درست مانتے ہیں, لیکن اس کی پیروی کرنے اور مسلمان ہو جانے میں ہم اپنی جانوں کا خطرہ محسوس کرتے ہیں, کیونکہ سارا عرب اسلام کے خلاف ہے. ہم اگر مسلمان ہو گئے تو باقی عرب ہمیں اچک لے جائیں گے اور مار ڈالیں گے۔ اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ عذر بھی لغو ہے، کیونکہ اہل مکہ کو تو حق تعالیٰ نے بیت اللہ کی وجہ سے وہ شرف اور بزرگی دی ہے جو دنیا میں کسی مقام کے لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ ہم نے مکہ کی پوری زمین کو حرم بنا دیا ہے، عرب کے باشندے مومن ہوں یا کافر سب کے سب حرم کا احترام کرتے ہیں، اس میں قتل و قتال کو حرام سمجھتے ہیں۔ حرم میں انسان تو انسان، وہاں کے شکار کو قتل کرنا اور وہاں کے درختوں کو کاٹنا بھی کوئی جائز نہیں سمجھتا۔ باہر کا کوئی آدمی حرم میں داخل ہو جائے تو وہ بھی قتل سے مامون ہو جاتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ کے باشندوں کو اسلام قبول کرنے سے اپنی جانوں کا خطرہ بتلانا بھی ایک عذر لنگ ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جہاد کے اصلی معنی دین میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے میں اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے ہیں، اس میں وہ رکاوٹیں بھی داخل ہیں جو کفار و فجار کی طرف سے پیش آتی ہیں۔ کفار سے جنگ و مقاتلہ اس کی اعلیٰ فرد ہے، اور وہ رکاوٹیں بھی داخل ہیں جو اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے پیش آتی ہیں۔ جہاد کی ان دونوں قسموں پر اس آیت میں وعدہ ہے کہ ہم جہاد کرنے والوں کو اپنے راستوں کو ہدایت کر دیتے ہیں، یعنی جن مواقع میں خیر و شر یا حق و باطل یا نفع و ضرر میں التباس ہوتا ہے، عقل مند انسان سوچتا ہے کہ کس راہ کو اختیار کروں، ایسے مواقع میں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کو سیدھی صحیح بے خطر راہ بتا دیتے ہیں، یعنی ان کے قلوب کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس میں ان کے لیے خیر و برکت ہو۔ علم پر عمل کرنے سے علم میں زیادتی۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم لوگوں کو دیا گیا ہے، جو لوگ اپنے علم پر عمل کرنے میں جہاد کرتے ہیں، ہم ان پر دوسرے علوم بھی منکشف کر دیتے ہیں جو اب تک حاصل نہیں۔ اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ طلب علم میں کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے عمل بھی آسان کر دیتے ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ تمت سورۃ العنکبوت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔